मैं होश में नहीं हूँ, मैंने शराब पी है। मैं होश में नहीं हूँ, मैंने शराब पी है। मैं होश में नहीं हूँ, मैंने शराब पी है। मुझे माफ करना लोगों, गुस्ताखी मैंने की है। मैं होश में नहीं हूँ, मैंने शराब पी है। रंग बदले हैं सभी प्यारे, सिर्फ मैं ही नहीं। बेखुदी में है यहाँ सारे, सिर्फ मैं ही नहीं। रंग बदले हैं सभी प्यारे, सिर्फ है। यारों ने पिला दी है, मुझे माफ करना लोगों, गुस्ताखी मैंने की है। मैं होश में नहीं हूँ, मैंने शराब पी है। छलका है जाम साफे, मदहोश जरा सी है। मुझे माफ करना लोगों, गुस्ताखी मैंने की है। मैं होश में नहीं हूँ, मैंने शराब पी है। मैंने शराब पी है, मैंने शराब।